Ciekawie się kończą te magiczne noce w Pradze. A tę propozycję Plastic People of the Universe przesłał mi nie kto inny jak Jacko W., za co jestem wdzięczny, bo drogi Jacku, przesłałeś mi utwór PPU, będę używał tego skrótu, który jakoś po prostu zaczął mi pasować. Tutaj zastanawiająca jest transowość tego utworu, transowość tej gitary, transowość rytmu, tam wszystko w zasadzie od tego wstępu dosyć długiego toczy się jednostajnym rytmem. Ta transowość przypomina mi inny zespół z podobnych okolic, tak naprawdę z podobnej szerokości geograficznej, czyli Pidelsów z Krakowa, no bo przecież Kraków, Praga mają dużo, dużo podobieństw, chociaż no, jako warszawiak mogę powiedzieć, że w Pradze czuję się troszeczkę lepiej, ale nie jest to żaden przytyk. W Pradze czeskiej oczywiście w złotym mieście, w mieście alchemików i golemów. A teraz pozostaniemy w klimatach małopolskich, w klimatach galicyjskich, bo oto wyłonił się niedawno zespół, którego nazwa mnie rozłożyła. Rozłożyła mnie na plecy, na kolana. Zespół nazywa się Okrutnik. Zespół Okrutnik. Grają heavy, no grają black metal, bo wokal jest taki mocno black metalowy. Treść jest mocna, natomiast i tak z tych mocnych utworów wybrałem taki, no mogą państwo nie wierzyć, ale wybrałem jeden z łagodniejszych. Utwór Noc Galicyjska, dotyczący wydarzeń wokół Krakowa w 1846 roku, których głównym inicjatorem był Jakub Szela. No jest to temat, który w polskiej historii jest, natomiast nie jest on za bardzo rozwijany. No po prostu takie chłopskie powstanie przeciwko panom. Wtedy, w 1846 roku, no dosyć okrutne i o pamięci tego zdarzenia i o ofiarach tego zdarzenia śpiewa zespół, który, no jak to można powiedzieć? Można powiedzieć, że to jest, no jakby to powiedzieć, okrutnik, no po prostu. Na tym czele, na bazie polskiej Okrutnik, zespół, który myślę jeszcze namiesza nieraz, nazwa absolutnie rozwalająca, duży poziom umiejętności, piękne, klasyczne solówki gitarowe oraz zainteresowanie między innymi polską historią, ale nie tylko. Więc naprawdę tutaj dużo dobrych, fajnych elementów. A żeby jednak nie popaść w tak nazbyt pesymistyczne wrażenie, to chciałem spełnić życzenie pana Sławomira, który jakiś czas temu, bodajże wczoraj jeszcze raz rzucił się na to złe określenie, że się rzucił. Jeszcze raz zażyczył sobie Sandry w moich audycjach, a ja stwierdziłem, że pora jest dobra i to życzenie było na tyle dziwne o tej porze, że stwierdziłem, że dobrze. W takim razie takie życzenie trzeba spełniać. A zatem i wylądowała znowu nasza pani z francusko-niemieckiego pogranicza z kolejnym utworem, no tym razem takim bardziej podnoszącym na duchu, bardziej też popularnym, bo to cała płyta z 87 roku Sandry właśnie nosiła taki tytuł. Jaki to tytuł? Everlasting Love. Yeah. No i bardzo dobra, optymistyczna, podnosząca na duchu piosenka, ta miłość, która trwa wiecznie, która cały czas jest, która ewentualnie się przekształca i zmienia formę, ale jest, bo podobno nic w naturze nie ginie, tylko właśnie zmienia formę, no podobno, no taki jest wynik eksperymentów po prostu, no wszystko się musi zgadzać po jednej i po drugiej stronie równania i tak też właśnie jest. A czasem jeśli coś znika, to potem okazuje się, że jednak nie, że jednak jest odchodzi w pewną subtelną energię albo w pewną subtelną przestrzeń. Dobrze. Teraz kolejna propozycja jeszcze. Patrzę, co państwo piszą tutaj. O, pan Arek z Gdańska. Redaktorze, może puści pan coś ze starego gotyku. Red Lory, Yellow Lory, Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim, Bauhaus, któryś z tych zespołów. Pozdrawiam. No był Bauhaus, Fields of the Nephilim też bodajże było. Siostry Miłosierdzia, no na pewno też się pojawiały. No więc od czasu do czasu będzie. Ale dziś to nie wiem, ale mam pewną rzecz, taką balladę spokojną, która jest właśnie w lekko gotyckim nastroju na pewno. Przede wszystkim Nikifor podsunął mi tu zespół, skandynawski zespół Madrugada, którego wokalista koncertował z zespołem Satyricon i tak to się jakoś powiązało. No i co? Klimatyczna ballada, jako że świt jutrzenka, no jeszcze jej nie ma, ale już niedługo będzie, to tym bardziej powiązany z jutrzenką, pewna osoba powiązana z jutrzenką i ze światłem właśnie, czyli niosący światło, no może to może być z tym skojarzony. A i dlatego ballada, żeby oczywiście uważać na Lucyfera, uważać na Lucyfera, bo to nigdy nie wiadomo, wiadomo, trzeba tutaj się, w razie czego się chronić i uciekać. Taka jest oczywiście wymowa tej piosenki. Madrugada, Look Away, Lucifer. You don't know where you're going and you don't know where you've been. There's a billion lights are shining and you're somewhere in between. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You greet me as a brother as you're coming from the street. There's a reason you have come here. There's a reason that we meet. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. You come looking for a handout and you say that you're alright. But I can see that you're enslaved among the legions of the night. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, oh, look away, Lucifer, now. You look over my shoulder and a tear comes to your eye. Then you thank me for the money and then you kindly say goodbye. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, ah, look away, Lucifer, now. It's a self-playing piano and it's so hard to stay afloat. If you wanna make a living here, you're gonna need a bigger bow. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, Lucifer. Now I have tried to help you and I hold this to be true, that I can just be breathing out of sympathy for you. That's a hard one to be hearing and it's hurting me to say it, but it was you who entered in this game and now you alone must play it. Shepherds of Arcadia, y'all, home across the sea. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, oh, look away, look away. Look away, look away, look away, Lucifer. Look away, look away, oh, look away, look away. Ma drugada, Look Away Lucifer, a państwo cały czas komentują, na przykład właśnie Plastic People of the Universe, że przypomina to zespół Can, bardzo możliwe, i nie mówię tu o Can we Francji, tylko mówię o Can, czyli jednym z zachodnio-niemieckich, wtedy zachodnio-niemieckich zespołów progresywnych, psychodelicznych, jak zwał, tak zwał, które mogły mieć również wpływ na twórczość czeskiego Plastic People of the Universe, ale zostańmy przy tematach kosmicznych, przy tematach uniwersalnych. Jeśli są plastikowi ludzie wszechświata, to być może gdzieś tam jest jego zarządca, mistrz, Master of the Universe. Jak to brzmi? Mi to brzmi jak tytuł piosenki, ładnej, pięknej piosenki zespołu Hawkwind. Thank you. dziwna idea, co by się stało, jeśli to my jesteśmy właśnie zarządcami tych wszechświatów. Każdy dla swojego, no mogłaby być to dosyć rewolucyjna idea, która mogłaby wpłynąć mocno na postępowania, a przede wszystkim na, no już nie byłoby miejsca na bycie ofiarą, dlatego że jeśli wszystko jest dziełem rąk naszych, to no to nie ma już w tym momencie interwencji z zewnątrz. Facebook się tu rozszalał, widzę. Sandrunia, taki kontrapunkcik dla zespołu Okrutnik. Tak, owszem, natomiast mailem pyta się pan Zbyszek. Niezła gitara. Kto gra w Okrutniku? Otóż w Okrutniku gra, widzę, całkiem dobrze, sympatycznie wyglądający młody człowiek Eryk Kula. Eryk Kula gra w Okrutniku na gitarze i gra dobrze. To trzeba powiedzieć od razu. Sandrunia, taki kontrapunkcik. Do Okrutnika na pewno. Jak najbardziej. Pan Jacko proponuje mi Wardrunę. Tak, widziałem ich występ na żywo. Dobre rano. Pan Krzysztof mówi, no być może dobre rano, bo rzeczywiście jakby to niebo troszeczkę jakoś tak zmieniło przez chwilę, na chwilę przynajmniej jeden odcień. No dobrze, Hawkwind po Madrugadzie to jest to, pisze Nikifor, a pan Janek wnioskuje Michała Migałę na konsula honorowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Kto przeciw? Nie widzę. No, ktoś by się sprzeciwił. Samochód wiadomy ma rzeczywiście, no ale to jest południowo-koreański, to jest od tych zdrajców właśnie, nie ta Korea, więc no musiałbym jeździć jakimś wytworem północno-koreańskim, a tutaj tak nie za bardzo się orientuję. Cóż to mogłoby być? Na pewno byłby to pojazd ciekawy. Z tego co wiem, oficjele rządowi w Korei Północnej stawiają po prostu na niemieckie marki i tyle. I tutaj nie ma przeproś. A ważną rzeczą jest to, że dziś urodziny ma Alice Cooper. Alice Cooper, School Is Out, I'm 18, Poison również między innymi. No, Alice Cooper robił te wszystkie rzeczy, które potem, 10 lat po nim, nieśmiało robiły kapele heavy metalowe. Alice Cooper to już dawno. Alice Cooper jarał się tym, czym kapele właśnie heavy metalowe 10 lat po nim. No, tak to mniej więcej wygląda, absolutnie bezsprzeczny i bardzo spójny, sceniczny imaż. I kiedyś zagrał taką piosenkę, raczej zaśpiewał, która no naprawdę jest celna bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. I jak wspominam sobie swoje relacje romantyczne, no to mniej więcej właśnie tak to wyglądało, ale powtórzę jeszcze raz, niczego nie żałuję. Natomiast kiedy słyszę ten tekst, to po prostu przed oczami stają wspomnienia, oczywiście. Alice Cooper i Poison. You're poison running through my veins. Altea skomentowała: moja ulubiona piosenka Alice Coopera. Moja też, no po prostu odpowiada i taka życiowa absolutnie, ta trucizna taka słodka. Te łańcuchy też da się do nich całkiem przyzwyczaić i przyjemne być mogą. Poison Alice Cooper właśnie dzisiaj ma urodziny. A teraz, żeby troszeczkę tę naszą krew, która być może wzburzyła się w niektórych, wspominając różne takie troszeczkę bluszczowe, trujące relacje, które zresztą pozostawiają ciekawe ślady i na ciele, i na duszy. No to może wejdźmy troszeczkę w małą otchłań, w małą pustkę. W ciemność odpocznijmy troszeczkę z The Tour, oczywiście Doom Project, czyli troszeczkę instrumentarium, troszeczkę ambientu, troszeczkę może nawet jazzu. mam nadzieję, że troszeczkę się odpięliście przy tej muzyce, bo przy takiej muzyce można po prostu zamknąć oczy i rozpłynąć się w ciemności, i rozpłynąć się w wiecznym teraz, unosząc się po pustych, zmoczonych deszczem ulicach, po zimnym, mokrym asfalcie, wykonując może jakąś podróż astralną. Jeśli ktoś jest w późnie, to kto wie, być może jednemu ze słuchaczy właśnie pomogłem wyjść przez trzecie oko, a następnie przez lufcik, żeby udać się na małą przejażdżkę, raczej przelatawkę przez miasto. Była to siła nieznana, nieznakoma siła. I taki tytuł utworu ma również zespół Utro, który, zespół rosyjski, który pochodzi z Rostowa nad Donem. I to była nieznana siła od Utra, prosto z Rostowa nad Donem. A przydałoby się jeszcze w tych końcowych minutach powiedzieć, że ona jest moja. She's mine. Tak śpiewa Alex Cameron. Czasem trzeba tak powiedzieć. Są takie sytuacje, że inni ludzie testują nas, na przykład, żeby móc nam coś zabrać albo kogoś zabrać. I wtedy trzeba troszeczkę powiedzieć i ustalić pewien porządek. To naturalne. Państwo cały czas piszą tutaj na Facebooku. O, dołujący kawałek. All you need is love. No tak, no może być dołujący kawałek, ale ten kawałek może tak dołujący nie będzie. Alex Cameron, She's Mine. Lovers having short careers, I wonder if they harbor fears of quickly gaining way too much and slowly, slowly losing touch. Lovers having short careers, it's like they never use their ears to listen to the beating chests. They pound like elevated nests in the wind. Dropping tears, they beat themselves into a state, confused and lost without a mate. Lovers hide amongst their peers, yeah, the boost. we start drowning out the cheers. Cause when you're fucking with your fate, you can't take no one the first aid in the wind. Alex Cameron kojarzy mi się z Johnem Mausem, to jeśli chodzi o wykorzystywanie syntezatorów i tego typu nowych elektronicznych brzmień. A propos elektronicznych brzmień i ich wykorzystywania, to również dziś urodziny ma niejaki Kitaro, czyli Masanori Takahashi. Japoński twórca muzyki filmowej, kompozytor, multiinstrumentalista, laureat Nagrody Grammy, wielokrotnie również nominowany człowiek, który uczył się od samego Klausa Schulze z Tangerine Dream. I pamiętam, jak jego kasety były sprzedawane w latach 80. i 90. jako taka ciekawostka w różnych miejscach, na dywanach, na straganach. Było tego dużo i jego muzyka dzięki temu jest też również rozpoznawalna w Polsce, ale jest na tyle subtelna, że przed wejściem głównego instrumentarium ja już będę się żegnał, mówiąc tylko, że Kitaro wszędzie, gdzie gra, ma przesłanie pokoju i wartości duchowych. Bardzo dziękuję. Michał Migała. Słyszymy się we wtorek najprawdopodobniej. Pani Irena Dan realizowała audycję. Magda Trzaska też ją ze mną przygotowywała, a już Jędrzej Kodymowski ma naprawdę dobrą playlistę. Dobranoc i do usłyszenia.